دا د کولیو د جزیرې تعریفین مطالق تحقیق وم، بیا دغه نه بعد کینې ترزینه چې واردېدل په جمعیت او منعیت ته کولي جزي باندې دغه تحقیقه تېر شو. نن دا یوه دا مسله ذکر کوي چې دا مخته جزي حقیقي چې عقل یې جائز نه ګڼي صدق په کافرین، دا خو د جزي حقیقي تعریف و، خو دغه په مقابله کې بل جزي اضافي غشته. جزي اضافي چا ته ویل کیږي؟ نو جزي اضافي دا ته ویل کیږي چې هر هغه شی چې داخل وي لوند د بل کولی، دا جزي اضافي بلا. هر اخر تخت الاعظم، اخر تخت الاعظم، دا جزي اضافي. برابر خبره ده که پخپل کې کې سیدایا صادق په کافرین باندې کیږي، صادق په کافرین کې په کافرین باندې نه وي صادق. پخپل اعتبار د خپل ماهیت سره دتی مانع د صدق نه په کافرین موجود وي کنه کې موجوده، خو چې دای د بل عام لوند رغلای نه دتا غو جزئی ولا کیږي. جزئی اضافي، اضافي ځکه ته وایي چې د جزئیات په نسبت سره خپل تا ده، چې دای د خپل لوند راځي ځکه بلی اضافي. او جزی زکا دائی او چکو بلنا کام شا بل عام نر دائی دائی دائی دائی فرد لگر دادا نو جزی او زدی زکا دائی چکا اخبرا معنا تا اوستی یا کلا او نی کلا او نو خو پنس بس سر آگا تا جزی دائی او پی اعتبار دائی اخبر کر سر آو ستی جزی خاکی وی یا جزی زدی او بی او کرنی نو وقت یو کارو وقت یت لکو کلا کلا اطلاق کی جیدی جزی لکل نگی یعنی علا کل نمون دار جی نو وقت یو کارو کلا کلا یو لائی کی جی دگا جزی لکل لب هر آغشیتا مندر جن چه داخل می تحت کلی آخر مندر اغبال کلی داتا کلا کلا ولی کیجی وقد یو قالو کلا کلا ولی کیجی دا جزی لکل مندر جن هر آغشیتا مندر جن چه داخل می تحت کلی آخر مندر اغبال کلی خجلتا یو سوال پر ولی کیجی چه دا تعریف دا جزی اضافی دا چکیم وکا اذا نه په ظاهر کې در مرمینی چې من در جن چې داخلی میرون در بلکولی یعنی اخف تختل اعم نو دا تاریخ جمعه شخبر افراد تا آغا کلیان مساویان زنو وطل مساویان نوی کلیان متساویان لکا انسان او ناتق لکن دا انسان او ناتق دا غیر جزی ازتی خلقی ای انسان چه پنس بس سره ناتق تا وقت خلقی جزی ازتی دی یا ناتق چه پنس بس سره انسان تا وقت خلقی جزی ازتی دی خدا تعریف پسا دیکھ منا ہے هذکه چې دا نه اوردار باندې وښوره چې اخص تخت الاعظم او انسان خاص ته نتیج نه لري، نتیج خاص ته انسان نه لري چې یو اخص یو بل اعظم شي. نو سوال ورته چې دا تعریف ته جزئی ذاتی ده چې وکړه هدا نه اوردار باندې وښوره چې اخص تخت الاعظم دا جمع نه ده خپل افراد ته اقول یا متفریان ذن هو وطن لکه چې هغه جزئی ذاتی ولا کیږي خو دا تعریف نه ده صادق. جواب چې کله یې څه دې ډیر شاذ او ذکر یار متصویان ته جزئی اضافي نه نه کتنګي چې تاریخ نه خارج دي دا قسم نه دی جزئی اضافي نه د مفهوم نه د مزداق نه دی خارج دي د مزداق نه نه جزئی اضافي غره نه دی لکه تاریخ نه لکه صدق داز نه دی یو فرد افراد د جزئی اضافي نه نه دی دوام جو چې کدا او ما نه چې دا د جزئی افراد د جزئی اضافي نه دی د زو چې تاریخ په صدق تای د مون درجه دا معنا نه چې اخر یعنی چې داخل وی لوند دې بل کلی دې دخول معنی نه کو نو دې تعریف ته له جزئی ذاتی دا نه چې اخر تخت الاعظم بل تعریف دې جزئی ذاتی دا مطلب دا نه چې دا موضوع د موجوده کلی واقع کیږي موضوع د رضا عقد ایجابی دې موجوده کلی موضوع واقع کیږي لکه کل انسان او کل انسان حیوان جزئی نو انسان ته څه د موضوع د موجوده کلی نو دا ولې داخلي دې دایو دغه مفهوم د محمول لوند داخلي انسان جزئی ذاتی شپ نسبت سره چاته حیوان ته نو هر هغه شی چې موضوع د موجوده کو دی واقع کیږي اصلي جزئی ذاتی بلا او تداخل به لوند د شاوتی د هغه محمول د محمول د مفهوم لوند د داخلي بل نه کړه سره مستوی کاندي سره مستوی نو دتی کله به نه سره مستوی د کله انسان حیوان کله سره مستوی د کله انسان ناطق یا کله ناطق انسانونه مدامنه دو چې وقد یو کله کله کله وی چې له کل نه هر هغه چاته مندرج چې دای مندرج نه مندې کلی بلې دغه مندرج څه مطلب دی چې دای موضوع تاکید دی مجې به کلی برابر خبر به ورسی محمول سره دای مستوی او کده محمول نه دای خاص وي او موضوع د مجبې کولی یا کولی نو تاسو یاره وکړی کیږي کنه وکړی کیږي چې څه په وواتل هغه متباینې په وواتل چې کې ویل کې تباین وی تباین لکه لا حجر وکتا یا حجر وکتا شجر وکتا ا د حجر پر زو فر شجر ته جزئی ذاتی نشه بلای دا که چې حجر چې موضوع وکړه چې شجر د روحو کې کدا شي دا فلل چې کله حجر او شجر ا موضوع د عدی جبری چې وکړه کنه لا یا هغه چې په وواتل یا عمر چې موضوع وکړه چې محمود فی اخذ لك كل حيوان اذا حيوان دغه موضوع کې کدا شي په کوم مقام کې چې نشه وکړه کدا شي حیوان پر زو فر انسان ته جزئی ذاتی نشه بلای ويختص خاصة دارك الجزيء بالإضافي فإضافي فيه دارك الجزيء دارك الإضافي فيه خاصة كالأول لك أول بالحقيقي دارك الإضافي فيه خاصة ذكا ذكا جزيء من الضبطة الضبطة هو شغبان من داخل لك أول بحقيقي أول بحقيقي من اللي ذكا شا حقيقي مانا مرسوبة سوى مهيات مرسوبة سوى حقيقة ذكا جزيء من الضبطة أخبر مهيات هو زيك جزيء على كيري من الضبطة الضبطة خيال موكي نخبر معنا تا كنا زارو بذكا جزيء جم فلا معنا يبقى كثيرين مثلي كيري وداغه چې دا یو کیسه انسان پر د وسره نه تېکې انسان پر د وسره حیوان ته خپل باندې په اعتبار وکړي ده خدایغه په اعتبار یو ځای جزئي او برجو او هغه چې وخت به دا یو فرد دی دای کار شوی دی اګل ده وایي په نن کې رغبت کې نه عموم خصوص جزئي اضافي جزئي حقيقي جزئي اضافي څه وایي بلغه نو چې چیرته جزئي اضافي حقيقي وي حقيقي چیرته چې جزئي حقيقي وي جزئي اضافي وي ضعیف چی وی ضعیف لکه جزئی حقیقی نه ضعیف او جزئی اضافی نه متغیر شي لکه چې دایته بل لوند خو داخل نه زوی چالو نه داخل نه انسان لوند دی کله بل شي لوند نه شي راه خو د مفهوم لوند خو داخل شي ممکن لوند خو داخل شي دا کلیات کی طوله نو چې چیرته جزئی حقیقی او جزئی اضافی و بتاوی لای شي زکه چې جزئی حقیقی ده او بل لوند نه لای دی او کله کله او جزئی اضافی او جزئی حقیقی و نه دی لکه دا انسان جزئی ذاتی ده حیوان ته جزئی حقیقی نه ده نستی ده جزئی ذاتی اعم مطلق شو جزئی حقیقی اخص مطلق شو چیرت اخص موجود و اعم ورسره و کلا کلا و اعم اخصو نه ورسره ولکه څنګه چې دا جزئی ذاتی دوما معنا په دا جزئی حقیقی کې جوړ شو په مقابل د جزئی حقیقی کې جزئی ذاتی ذکر شو دا قسم په مقابل د کلی حقیقی مختکل یاد ده انسان چې کلی حقیقی یې په مقابل کې څه شبر چې کلی اضافی بلای کیږي کلی حقیقی خو آقا یعنی چه نفس محیط یه وقت محیط دارا پا کسیرین منی مثال صدی کیجی انکار لکو دی صدق نا پا کسیرین منی کلی حقیقی داتا بیرے کیجی کلی حقیقی او کلی ازدکی چاہتا بیرے کیجی سا حقیقت لخواب میں نکی چه نون دی مثال تشنی افراد دی نرغلی باس کلی ازدکی خواده دی چکیم نزبت بیرے جی اگر پا عطف دی اپوس که خود جزئی حقیقی اخص مطلق و جزئی اضافی اعم مطلق و دور تا بیا عطف جزئی حقیقی و اخص مطلق شی جزئی اضافی و اعم مطلق شی چی نوان جزئی اوزا پا جزئی لگیا شو کلی کلی حقیقی و اعم مطلق شی کلی اضافی و اخص مطلق شی چی نوان دای کلی حقیقی وی صدق پا کافری ارتی خواه دلن دو برسی وی کنید افراد وی وی دای نی کلی حقیقی دا و کلی اضافی برا چالون دا پرد وکسی خو کلا کلا و کلی اضافی وی خو کلی حقیقی غالا کلی حقیقی وی خو کلی اضافی وی نسی بتا بلا لکا کلیات پرزیا کلی حقیقی دی کردی نفس تصوری چو وقعی ہو کلی که تو کسی دیگر دی نیزی نفس تصور خو نمی زمت شتا کلیات پرزیا را لاشای نکیم یوشا شتا پخارش کی ودائن کلی حقیقی وی تاگر ایکی جی نفس تصوری ہو کے من آنو کو دیسے دکنا پتا سیری خو په خارج کې چې نشکي یو فردي نشته نو کلی اضافي نشو حقیقي شو چې منصوب به سوی ماهیت چې حقیقت په لحاظ سره به په کافرین صدی کیږي خو اضافي نه به چې په نسبت سره لار بارتا یې وکړي او کلی حقیقي چې یو وروي کلی حقیقي دا بیا موږ څه وبله دلته عام مطلق او کلی اضافي څه وبله اخذ مطلق چې یو وروي کلی اضافي دی یعنی نیم افراد دی رو دی کلی حقیقي ورته وایي خو کله کله و کلی حقیقی وي کلی اضافي و نه وي لکه کلیات فرضیا او په جزئی حقیقی کې بیا عکس و چې یو جزئی حقیقی وي جزئی اضافي و نه دی خو کله کله جزئی اضافي وي لکه انسان حیوان ته جزئی حقیقی نه وي دلته خالي عکس شو چې یو کلی اضافي وي کلی حقیقی وي دی خو کلی حقیقی وي لکه کلیات فرضیا او کلی اضافي وي لکه نو ته نه شتا نه کلیان انت صادقه میاد خو مې کومه ډیرو ته ولا شيء يا سلام متلاقي سلام عليكم.